Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 2 maja, minęła 22. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Dzień Polonii i Polaków za granicą ma wymiar szczególnej łączności. Z jednej strony pamięci, z drugiej tęsknoty, mówił prezydent. Trąba powietrzna nad Lubelszczyzną, wichura zerwała dachy z kilku budynków. Przed Polką duże wyzwanie na drodze Igi Świątek w Madrycie, liderka światowego rankingu. To wspólnota myśli, mentalności i sposobu patrzenia na świat. Tak o szczególnej łączności Polaków na całym świecie mówił z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą prezydent Andrzej Duda. Czasem wspólnotą trosk, ale myślę, że zawsze także i pewnego wspólnego dążenia do tego, żeby Polska była, bo przecież przez wiele lat to było dążenie właśnie o to, żeby Polska była, żeby z powrotem wróciła na mapy, teraz kiedy jest, żeby była jak najmocniejsza. Tożsamość narodową budują także symbole. Obok godła i hymnu takim symbolem jest biało-czerwona flaga. Ta dziś załopotała na wielu budynkach państwowych, na balkonach i oknach tysięcy domów z okazji Dnia Flagi. Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Piotr Gliński podkreślił, że symbole narodowe spajają nas wyjątkowo, tworząc wspólnotę. Myślę, że ma znaczenie dla wszystkich Polaków, bo symbol, taki skrótowy symbol jak flaga czy godło, oddziałuje na emocje i przede wszystkim takie emocje bardzo ważne, bo łączące nas wszystkich jako wspólnotę. Dzień flagi obchodzimy w Polsce od 2004 roku. Już prawie 12 milionów szczepień wykonano w całej Polsce. Prawie 3 miliony Polaków są już całkowicie zaszczepieni. Najszybciej pełną odporność można zdobyć, biorąc udział w akcji Zaszczep się w majówkę. W mobilnym punkcie szczepień w Poznaniu jednodawkową szczepionkę Johnson & Johnson przyjęło dziś ponad 1000 osób. Kolejne ponad 1000 szczepionek czekają na chętnych jutro, mówi wojewoda wielkopolski Tomasz Stupę. To bardzo dobry wynik. Mamy oczywiście przed sobą trzeci dzień majówki, no i w magazynach 1500 szczepionek, a więc zapraszamy wszystkich chętnych. Dzisiaj podjęto decyzję o tym, że jutro już oficjalnie od godziny 8 będą te szczepienia prowadzone. A jutro ostatni dzień akcji. Chętni nie muszą się wcześniej rejestrować, wystarczy posiadać e-skierowanie na szczepienie. Przez miejscowość Tereszpol na Lubelszczyźnie przeszła trąba powietrzna. Uszkodziła 3 budynki mieszkalne i 7 gospodarczych, zrywając z nich dachy. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Skala tych zniszczeń niepokoi. Można powiedzieć, że przyszła trąba powietrzna. Na jednym z budynków mieszkalnych został zerwany całkowicie dach. Są przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i oceniają, czy ten budynek w ogóle będzie jeszcze zdatny do zamieszkania. Mówił starosta biłgorański Andrzej Szarpli. Nawałnice przeszły także nad powiatami zamojskim i tomaszowskim. Wichury uszkodziły budynki w gminie Łukowa, z kolei w gminach Frampol i Turobin na drogi i linie energetyczne powaliły drzewa. Ruszył sezon jazdy na hulajnogach, deskorolkach czy rolkach. Policja apeluje o ostrożność. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Ełku, gdzie 16-latek wjechał z impetem na przejście dla pieszych. Nastolatek został potrącony. Chłopiec został przebadany przez załogę pogotowia ratunkowego. Na szczęście nie wymagał hospitalizacji. Ważne jest, żeby pamiętać o zasadach bezpieczeństwa. Osoba poruszająca się takimi sprzętami traktowana jest jak pieszy i dlatego musi zachować szczególną ostrożność. Mówiła Agata Kulikowska z Policji w Ełku. 20 maja wchodzi w życie nowelizacja przepisów o ruchu drogowym. Kierujący hulajnogą będą musieli jeździć ścieżką rowerową lub drogą dla rowerów. Po chodniku będą mogli poruszać się tylko z prędkością zbliżoną do prędkości pieszych. Mija 10. rocznica jednego z największych sukcesów Armii Stanów Zjednoczonych. Podczas operacji Trójząb Neptuna amerykańscy komandosi w pakistańskim Abu Tabadzie zabili przywódcę Al-Kaidy Osamę Bin Ladena. W tajnej operacji udział wzięło ponad 20 komandosów Navy Seals. W specjalnym oświadczeniu prezydent Joe Biden stwierdził, że nigdy nie zapomni tej chwili i ponownie podziękował wszystkim zaangażowanym w akcję. Bin Ladena ścigaliśmy do bram piekieł i dopadliśmy go, stwierdził amerykański przywódca, podkreślając, że po 10 latach Stany Zjednoczone w końcu wycofują wojska z Afganistanu, kończąc najdłuższą wojnę w historii Ameryki. Aktualna królowa kobiecego tenisa na drodze Igi Świątek do czwartej rundy turnieju WTA 1000 w Madrycie. Ashleigh Barty na mączce wygrała tuż przed turniejem w Hiszpanii, turniej w Stuttgarcie. Polka zdaje sobie doskonale sprawę, że przed nią życiowe wyzwanie. Przede wszystkim to będzie ogromne doświadczenie. Mogę wyjść na mecz bez oczekiwań, co jest bardzo wygodne dla mnie i po prostu będę gotowa na to, że każdą piłkę trzeba będzie wywalczyć. Też wiadomo, że aż potrafi grać na Mączce, wygrała French Open rok wcześniej niż ja. Będzie na pewno wymagający pojedynek. Po prostu się skoncentruję na tym, żeby grać bez oczekiwań i zagrać fajny mecz, bez względu na to, jaki będzie wynik końcowy. Na razie na nawierzchni ziemnej Polka w tym sezonie idzie jak burza. Wygrała 9. spotkanie z rzędu. Mecz z Australijką jutro o 19.00. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami pochmurna i niestety deszczowa noc. Będzie od 0 do plus 5. Jutro pogoda bez zmian. Nadal gęste chmury nad Polską. Będzie trochę cieplej niż dziś. Maksymalnie do 11 stopni na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 100 lat temu wybuchło trzecie powstanie śląskie. Świętujmy razem sukces naszych przodków. Na obchody zaprasza Niepodległa. Śląsk. Wspólna sprawa. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tych przecenach XXL w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałem rady, patrz, o... Kupuję na raty 0% i przez pół roku nie płacę. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, zmywarki, pralki i lodówki w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Ceny tu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze 6,5 minuty po 22.00. Once you have walked the road, everything becomes clear. Wydany 20 kwietnia 98 roku trzeci studyjny album Massive Attack. Oj, stał się dla wielu z nas jednym z najważniejszych albumów końca lat 90. I zapoczątkował tak naprawdę, zapoczątkował drogę wielu muzyków, ale to tak jest z tymi albumami z lat 90., bo to nie tylko o Massive Attack przecież chodzi. Większość z nas ma w płytotece ten album. W tym tygodniu, ze względu na to, że w poniedziałek na naszym trójkowym Facebooku pojawił się post zaczynający nowy cykl Trójka poleca, i zostałam wywołana do tablicy jako pierwsza zapowiadająca i mówiąca o swoim ukochanym albumie. W tym tygodniu, w każdym naszym spotkaniu starałam się Państwu jakiekolwiek fragmenty z tego albumu Mezzanin Massive Attack zagrać. No dobrze, to te, które nie zabrzmiały, a nawet i te, które zabrzmiały w ciągu tygodnia, bo przecież Inertia Creeps nam pięknie zagrało, zabrzmią dziś do północy po ciemnej stronie mocy. Milk to był utwór 8 na albumie Mezzanine. I oczywiście Elizabeth Fraser z Cocteau Twins pięknie nam zagrała. Do Cocteau Twins mam nadzieję, że dzisiaj dojedziemy i że zdążę Państwu zagrać wszystkie utwory na dziś przygotowane. W roku, w którym Massive Attack wypuszczało swój trzeci studyjny album, Mezzanine, panowie James Lovell i DJ Shadow kończyli nagrywanie pierwszego studyjnego albumu Uncle Science Fiction. Sierpień 98 była premiera. większość dziennikarzy i krytyków muzycznych. Po debiucie DJ-a Shadowa w 96 roku spodziewało się, że ten pierwszy album Jamesa Lovella i DJ-a Shadowa, czyli Uncle Science Fiction, będzie troszeczkę drugą częścią Introducing. A tu państwo się wszyscy zdziwili, bo powstała zupełnie nowa jakość. A w 97 roku pod Dami najważniejszy album Jeffa Barrowa, Beth Gibbons i Adriana Atleya. Portishead. Over. I can't hold this day understand me anymore to tread this fantasy openly. What have I done? Oh, this uncertainty taken me over. I can't move this day anymore. Recognize me to Jeff Barrow, Beth Gibbons i Adrian Atley, czyli Portishead z albumu Portishead, z ich drugiego studyjnego albumu wydanego w 97 roku i Over weszło pod skórę i chyba już tak zostanie. Co jest niesamowite przy tej muzyce z lat 90. i to się tyczy i trip-hopu, i grunge'u, który przecież tak bardzo również kochamy. Ta muzyka zupełnie się nie starzeje. Nie wiem, czy państwo się ze mną zgodzą, ale biorąc pod uwagę, ile mamy już spotkań ze sobą, to chyba tak mogę powiedzieć z całą pewnością, że państwo również tak uważają. Dwa lata wcześniej, czyli w 95 roku, pewien bardzo zdradliwy i tu już wiadomo, Tricky wydał swój pierwszy debiutancki album Maxinki, a Overcome to przecież tak naprawdę jego wersja Karma Komy Massive Attack. Ach, ten zdradliwy Tricky, Maxine Quaid, 95 rok i oczywiście Overcome, jak mówiłam, wersja, jego wersja karmakowy, no przecież był w Massive Attack prawie od samego początku, no prawie, no w sumie od samego początku. Skoczymy teraz do roku 2000.

Jazz A Bone z siódmego studyjnego albumu solowego, tak naprawdę solowego, Alana Wildera, czyli swojego formacji Recoil, w momencie, kiedy już odszedł od Depeche Mode. A swój projekt Recoil zaczął w 1986 roku, jeszcze będąc w grupie Depeche Mode. I państwo dobrze wiedzą, że album Liquid z 2000 roku to ten mój ukochany, który zdecydowanie, jeżeli państwo nie słuchali, to proszę posłuchać, bo to od deski do deski jakby ścieżka dźwiękowa do jakiegoś bardzo mrocznego thrillera science fiction. Teraz bym chciała na moment, no na dłuższy nawet moment, zmienić państwu klimat, troszeczkę może rozruszać. 24,5 minuty pozostało nam do godziny 23. Omawiając lata 98, 97, 96, 95, 2000, nie możemy ominąć drugiego studyjnego albumu Chemicznych Braci. Dig Your Own Hole. Wiadomo, że chemiczni bracia jak się pojawili, to za chwilę będziemy sięgać po prodiżów, a tu Państwa zaskoczę. Tak, oczywiście, że będziemy sięgać po prodiżi, bo to przecież rok 97, The Fat of the Land. No tak, tak, dokładnie po ten album będziemy sięgać, ale zanim, to Państwa zaskakuje właśnie teraz. Ronnie Size i ścieżka dźwiękowa do filmu Pini, rok 98. Prodigy. The Prodigy, Chemiczni Bracia. Oho, dwa albumy, które wyszły w 97 roku i chyba do tej pory, nie wiem jak u Państwa, ale u mnie. Ale to, że u Państwa one też grają, to ja dobrze o tym wiem, bo Państwo o tym piszą. csm@polskieradio.pl. Dzisiaj bardzo nietypowe, wyjątkowe, jakby prawie sobotnie wydanie audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce, ale bo przecież jutro mamy wolne, przynajmniej większość z nas. To wrócimy jeszcze na chwileczkę do Chemicznych Braci.